วันนี้เป็นวันปิดภาคเรียนนะครับนั้นก็เดี๋ยวใครมีปัญหายังสงสัยคลางแคลงใจอะไรก็ขอเชิญเรียนถามพระคุณเจ้านะครับแล้วก็คาดว่าถ้าได้กลับมาจากอินเดียก็เปิดเรียนวันที่30พฤศจิกายนนะครับถ้าได้กลับมาถ้าไม่ได้กลับมาก็ปิดยาวนะครับกราบรัตนานุโมทพระคุณเจ้าครับใครมีอะไรจะเรียนถามเรื่องค่อยบัตรหรือว่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่าคราวที่แล้วนี่อยากจะให้พระคุณเจ้าพูดเรื่องสัมมาสัญญาณนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่เป็นเรื่องที่ยาวมากก็เลยพระคุณเจ้าคิดว่าปีใหม่นะครับถ้าได้กลับมาปีใหม่5วันนะครับวันที่1ถึงวันที่5ก็จะเรียนวิสุทธิมรรคแล้วก็จะพูดถึงสัมมาสัญญาณนี้จะพูดถึงวิปัสสนาตั้งแต่เริ่มต้นแต่วันนี้ใครจะมีอะไรเรียนถามก่อนก็ขอเชิญถ้ายังไม่มีก็ขอนิมนต์พระคุณเจ้าสัมโมทนิยกถาก่อนนิมนต์ครับ ก็เวลาผ่านไปกี่เดือนแล้วนะครับเนี่ยที่เนี่ย4-5เดือนวันนี้ก็มาถึงจนได้นะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งหวังอะไรมากนะอนาคตวันนี้ยังมีได้วันสุดท้ายของเราก็ต้องมีได้ทุกคนเนี่ยวันไหนก็ไม่รู้นะของวันผมว่าวันของผมว่าใกล้เข้ามาแล้วเราได้มาร่วมศึกษากันที่อยู่ที่เนี่ยร่วมกันศึกษาวิชาที่แปลกประหลาดที่สุดถามว่าแปลกประหลาดยังไงคือแปลกประหลาดว่าอะไรที่งามๆเนี่ยมันไม่งามอะไรที่ว่าสวยๆนั่นแหละโอ้ยอย่าไปดูสวยๆกันเลยไปดูตับไตไส้พุงเนี่ยนะมันเป็นวิชาที่แปลกอะไรที่ว่าเป็นสุขนะบอกว่านี่ทุกข์นะอะไรใช่ไหมกำลังสุขจุกบอกนี่ทุกข์อะไรใช่ไหมเป็นวิชาที่แปลกแต่ว่าการที่เห็นว่าไม่งามก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่เที่ยงก็ดีเนี่ยนะไม่ใช่เห็นด้วยโทสะนะตรงนี้นี่สินี่เรียกว่าเป็นยอดของคำสอนละนี่ละตรงนี้แหละซึ่งมันผิดกับอย่างอื่นที่เขาสอนกันเนี่ยนะเจอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าไปละมันไปติดข้องมันด้วยโทสะนะตรงนี้มันยากตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกวิชานี้เป็นวิชาที่ลึกลับที่ไม่มีใครเขาสอนกันนะทั้งโลกนี่ก็มีมุมนี้มุมนึงนะที่เรียกว่าเชื่อว่าเมืองไทยคงมีไม่กี่มุมนะที่จะเรียนวิชาอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นจึงยากมากเพราะว่ามันฝืนกับความรู้สึกมากๆเลยผมก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสที่ได้มาร่วมวันนี้นะเป็นความสุขของผมอย่างหนึ่งนะครับที่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตที่ผ่านมาที่ได้รับความสุขที่ทั้งโลกนะก็มีสุขอยู่ไม่กี่ครั้งนะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งซึ่งผมมีความสุขมากนะไอ้ที่สุขๆแต่ก่อนนี่มันเป็นสุขทั้งโลกใช่ไหมสอบเข้านั้นได้โอ้มันตื่นเต้นดีใจไปหลายวันใช่ไหมหรือว่าสุขจะได้แต่งงานกับเมียก็นะโอ้มันสุขเยอะใช่ไหมมันดีใจนะมันเป็นความรู้สึกที่มันประทับใจที่ยิ่งใหญ่นะในเรื่องของกามนะมันเป็นในเรื่องของโลกนะแต่ที่นี่เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องเนกขัมมะที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่นะซึ่งเราก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ที่นี่นะเพราะนั้นเมื่อคิดถึงที่นี่ที่ไรก็เกิดสุขสมนัสเจริญเมตตาเจริญกรุณามุทิตานี่ง่ายมากเลยนะครับผมก็คงไม่มีอะไรนะครับในวันนี้นะครับแต่ก็ขอให้ท่านอย่าหวังมากนักนะครับว่าในอนาคตนี่นะแต่ยังไงก็คงจะไม่ห่างไกลนั่นนะพวกเรามีศรัทธาอย่างนี ้จะถามอาจารย์ว่าแล้ว เหตุอะไรคือจะทำยังไงที่ว่าเรียนธรรมะแล้วไม่เป็นคือเหมือนทฤษฎีทุ่มหัวแล้วก็ปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่ได้ฮะคือทำยังไงตรงนี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าโอ้โหเรียนเยอะแยะเลยเอาทั้งเล่มทั้งอะไรแบกแต่ว่าการมาใช้ในชีวิตประจำวันมันไม่เห็นหล่อเลื่อนเท่าที่ควรเลยค่ะ สิ่งที่คุณชินถามเนี่ยนะคือสิ่งที่เขามากำลังไปคิดอยู่2-3 วันหลังมาเนี่ยคือทำไมเป็นอย่างนั้น คือทำไมไปใช้ไม่ค่อยเป็นคือทั้งที่เรียกว่ามันฟังกันจนอ่านก็อ่านจนแต่ก็คนที่เจริญได้ก็มีนะเราไม่ได้พูดปรารภคนกลุ่มนั้นแต่พูดถึงคนที่เขาเจริญไม่ได้หรือเจริญไม่เป็นเลยนะก็ฟังก็สบายใจดีอะไรดีแต่ว่าทำไมเนาะไปเจริญไม่ได้ซึ่งธรรมะในพระศาสนานี่เนี่ยยังไงก็ไม่พ้นอริยสัจทุกขสัจสมุทัยสัจมรรคสัจและนิโรธสัจจะคือถ้าหากว่าเรายังใช้อะไรไม่ได้เลยเนี่ยทำไมเราไม่นึกถึงอริยสัจเอาไว้บ่อยๆให้เป็นหัวข้อเป็นโครงสร้างก่อนแล้วรายละเอียดค่อยว่าอีกครั้งหนึ่งทีนี้พระธรรมเหล่านั้นเนี่ยถ้าเราระลึกถึงอริยสัจเสมอแล้วอริยสัจไม่ใช่อยู่ที่คำแต่ควรจะอยู่ที่ชีวิตจริงใช่ไหมควรจะอยู่ในชีวิตจริงนี่ทำยังไงเราจะใส่ใจในชีวิตที่เป็นจริงตามอริยสัจที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงนะถ้าหากว่าเรารับอารมณ์ทั้งหลายมองไม่เห็นทุกขสัจแล้วก็ไม่สาวไปหาปัจจัยไอ้การที่จะปฏิบัติเพื่อแทงตลอดนิโรธสัจจะมันก็ไม่ใช่ฐานะอันหลายท่านบางทียังจับอะไรไม่ได้มากนักนะก็อยากจะแนะนำว่ายังไงก็เอาอริยสัจเป็นหัวข้อหลักมาเอาไว้เนี่ยนะคือในชั้นรายละเอียดยังไม่ได้อะไรมากก็ช่างเถอะให้เอาอริยสัจเอาไว้เป็นหลักในเมื่อเราได้ความรู้พื้นฐานอริยสัจการฟังอย่างอื่นก็ฟังเพื่ออะไรเพื่อประกอบความรู้อริยสัจของเราให้มากขึ้นเป็นการขยายผลในอริยสัจอย่างเช่นอย่างนี้ทุกเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆลองถามหาว่าโลกนี้มีอะไรบ้างไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทุกข์เลยนะมีไหมชอบที่พระองค์ตรัสไว้ในมหาสุญญตาสูตรว่าสำหรับผู้ที่เข้าไปเพลิดเพลินในรูปที่กำหนัดหมกมุ่นในรูปที่จะไม่ก่อให้เกิดโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสไม่มีหรอกพันผู้ที่เข้าไปเพลิดเพลินในอารมณ์ใดๆก็ตามอารมณ์เหล่านั้นนำมาซึ่งทุกข์ถึงซึ่งขณะนั้นยังไม่ทุกข์แต่ว่ามันแปรสภาพมาเป็นทุกข์จนได้ถามว่าในโลกนี้มีอะไรบ้างไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ที่ตั้งแห่งทุกข์กับทุกข์เลยนะลองหาดูเถอะถ้าใครหาเจอนะบอกโง่แน่จริงๆเลยว่าทำไมเก่งอย่างนี้ว่าไปรู้จักวัตถุที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์กับทุกข์ได้คนที่หาพบคือพระพุทธเจ้าคือพระนิพพานเท่านั้นแหละที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์กับทุกข์โดยที่สุดแม้แต่อรูปฌานยังเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์กับทุกข์เพราะอะไรรู้ไหมถามว่าฌานนี่เสื่อมได้ไหมได้เมื่อเสื่อมได้เนี่ยเมื่อระลึกถึงสิ่งที่ตัวเองเคยได้ถามว่าจะมีความสุขหรือไม่ไม่มีโดยที่สุดแม้แต่ฌานจิตเนี่ยนะยังเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เว้นโลกุตระจิตเสียโลกุตระจิตของพระอริยเจ้าท่านนึกเมื่อไหร่ท่านจะสบายใจหมดเลยท่านจะไม่มีเสียใจพระรัตนตรัยนั้นเป็นสิ่งที่พระอริยเจ้าเนี่ยนะนึกเมื่อไหร่ท่านก็ปราโมทย์นึกเมื่อไหร่ท่านก็ดีใจนึกถึงอริยสัจท่านก็ปลื้มใจนึกถึงความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ทั้งหลายท่านก็มีความสุขคือโดยเฉพาะโลกุตระธรรมเท่านั้นแหละที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์วัตถุธาตุในโลกธาตุวัตตะในภูมิ3เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์กับทุกข์หมดเลยนำมาซึ่งทุกข์กับทุกข์จนได้อย่างเช่นสิ่งที่เราลืมตามองเห็นทั้งหมดเนี่ยนะที่ตั้งแห่งวัตถุแห่งทุกข์กับทุกข์ดีๆนี่แหละไม่มีอะไรแต่ก็มีอยู่บ้างครั้งคราวที่มีความสุขสบายใจสุขโสมนัสสิเที่ยงไหมล่ะมันก็ไม่เที่ยงความสุขมันเป็นของชั่วคราวไม่ใช่หรือก็เหมือนกับอาหารที่ปรุงซะมีกลิ่นหอมไอ้ที่อาหารมันมีกลิ่นหอมเนี่ยมันเพราะอะไรเพราะความร้อนเป็นต้นเพราะสารอาหารมีองค์ประกอบแต่ถ้าถามว่ามันบูดไปแล้วเนี่ยใครทำให้มันมีกลิ่นได้เท่าเดิมได้ไหมมันก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นความหอมของอาหารชนิดนั้นก็มีอยู่ชั่วคราวถามว่ามันขึ้นรามาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ผู้ที่รู้ปัจจัยดีก็ไม่กล้าบริโภคเลยแหละเนี่ยนะว่าอาจจะบริโภคยาพิษชนิดใหม่เข้าก็ได้อาหารนั่นแหละทำไมมันเป็นยาพิษไปได้แล้วในตอนหลังทั้งที่เป็นสิ่งที่มีอุปการะมากเป็นสิ่งที่มีคุณมาก แต่ในที่สุดก็นำมาซึ่งทุกข์นำมาซึ่งพิษในตอนหลังนี้ทุกข์นั้นควรใส่ใจควรมนสิการเอาไว้เยอะๆเพราะวัตถุนั่นคือปริญญาธรรมพระพุทธเจ้าสอนทุกข์แต่มีไหมพระองค์สอนให้เราไปป่วยไปทุกข์กับสิ่งนั้นๆไม่มีสอนให้รู้จักความทุกข์ว่าเออนี้ทุกข์นะนี้คือวัตถุแห่งทุกข์นะนี้คือวัตถุแห่งชาติชรามรณะนะท่านเมื่อเราเพ่งไปที่ตัวทุกข์บ่อยๆเท่าไหร่นะเราจะคิดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับทุกข์เหล่านี้บ้างนี้ทุกข์ใช่ไหมนี้ปวัตตะจะได้คิดถึงไอ้สิ่งที่มันเป็นนิวัตตะบ้างคิดในสิ่งตรงกันข้ามดูบ้างเราถ้าเราลองมาฝึกคิดแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆขึ้นเนี่ยนะไอ้ตัวนี้มันเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นความทุกข์เหล่านี้มีอยู่ถ้าความทุกข์เหล่านี้หมดไปดีไหมถ้าความทุกข์เหล่านี้หมดไปดีไหมคือคิดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามบ่อยๆสองสิ่งนะคิดสองสิ่งเนี่ยวัตตะกับวิวัตตะในส่วนนี้นะนิวัตตนะกับปวัตตนะกับนิวัตตนะเอาไว้ก่อนเอาเฉพาะนี้ทุกข์กับความดับทุกข์พระพุทธพจน์ตรัสไว้หลายแห่งมากว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้เราก็แสดงแต่ทุกข์กับความดับทุกข์จริงนะพระธรรมโดยสรุปโดยสาระของพระธรรมจริงๆมีอยู่อย่างนั้นจริงๆความทุกข์กับความดับทุกข์อย่างเราพูดถึงง่ายๆว่าถ้าความเสียใจเหล่านี้ไม่มีดีไหมดีถ้าวัตถุแห่งความเสียใจเหล่านี้ไม่มีดีไหมดีถ้าพยายามคิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามวัตถุแห่งอาทีนวญาณท่านจึงให้มาเจริญเราไม่ต้องไปสายญาณว่าเราเจริญได้ญาณระดับนั้นระดับนี้หรือยังไม่ต้องไปสนใจในแง่นั้นมากเกินไปหรอกสนใจว่าเอาพระธรรมมาคิดให้มากๆตรงนั้นอยากจะแนะนำมากกว่าว่านี้มีภัยเออเนี่ยสังขารเหล่านี้มีภัยหมดเลยถ้าสังขารเหล่านี้ไม่มีคงปลอดภัยแน่ก็คิดให้มันตรงกันข้ามแบบนี้เอาไว้จักขุนี่มีภัยหนอตั้งแต่มีตาเนี่ยดูแล้วเดือดร้อนมาตลอดเลยถ้าไม่มีจักขุคงปลอดภัยหูเนี่ยมีภัยมากเราต้องไปได้ยินในสิ่งที่ไม่ควรได้ยินแล้วก็ในที่สุดนำมาซึ่งความเดือดร้อนนะถ้าไม่มีหูมันคงดีจมูกนี่นำมาซึ่งภาระพันธะความทุกข์แสวงหากลิ่นทั้งหลายเพื่อให้จมูกได้เฉยชิดเนี่ยนะก็ทุกข์ถ้าไม่มีจมูกคงดีถ้าดับจมูกได้เป็นสุขลิ้นเนี่ยมันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์กับทุกข์ถ้าดับลิ้นได้เนี่ยเป็นสุขกายนี้เป็นทุกข์ถ้าดับกายนี้ได้เป็นสุขร่างกายนะเช่นว่าอย่างถ้าพูดแบบคนที่มีโรคภัยเนี่ยจะนึกออกนี่นะถ้ามะเร็งก้อนนี้มันไม่งอกอีกนะมันคงสุขใช่ไหมปวดฟันเนี่ยโอ้โหมันปวดเหลือทนเนี่ยถ้าไอ้ความปวดอันนี้มันหมดไปมันคงสุขแล้วก็เอาไอ้ความทุกข์กระทุกมาเป็นที่ตั้งก่อนแล้วจะค่อยๆทวนไปแม้แต่ถ้าดับสังขารทุกข์ได้คงเป็นสุขก็คือคิดในสิ่งที่มันสองสิ่งนี้เอาไว้บ่อยๆแล้วก็น้อมว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะที่เป็นความสุขเหล่านั้นแล้วเนี่ยนะพระองค์ตรัสรู้ธรรมะแล้วพระองค์บอกแนวทางด้วยนะว่าตัววัตถุคือทุกข์กระทุกเหล่านั้นน่ะมันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะความทุกข์ทั้งมวลที่เป็นไปอยู่ในชีวิตเราเนี่ยเนื่องจากเราเข้าไปหวังเข้าไปเพลิดเพลินในตัวทุกข์จริงๆแล้วเรามีความหวังในทุกขทุกข์ลึกๆอยู่มีความหวังในสังขารทุกข์มีความหวังในวิปริณามทุกข์อยู่เพราะสรุปว่าเรายังยินดีในทุกข์เราต้องการทุกข์อยู่อัธยาศัยของเราโน้มไปเพื่อทุกข์ยังแอบหวังเลยพรุ่งนี้นะคิดไหมกาตาคิดว่าเอ้าก็พรุ่งนี้ก็ขันห้าไม่ใช่เหรอใช่ไหมยังคิดอีกนะโอ้โหเนี่ยไปอินเดียบางคนเลยกลับมาแล้วนะนั่นนะคิดกลับมาแล้วนะบางคนเนี่ยคิดถึงปีใหม่อีกบางคนเลยไปอีกนู่นสงกรานต์ไปอีกแล้วจริงๆเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาคิดทั้งหมดเนี่ยคือทุกข์นั่นคือทุกข์จริงๆนั่นคือวัตถุแห่งทุกข์กับทุกข์นั่นคือวัตถุแห่งสังขารทุกข์นั่นคือวัตถุแห่งวิปริณามทุกข์แต่ว่าทุกข์เหล่านั้นทำไมหนอเราจึงเข้าไปหวังในสิ่งเหล่านั้นเหลือเกินทำไมเราจึงดีใจในสิ่งเหล่านั้นนะเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันไอ้ตัวความคิดตัวนั้นก็คือทุกข์ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะความคิดอันนี้ก็นำมาซึ่งทุกขทุกข์ ผู้การเล่าว่าโอ้โหไปทํากุศลแต่ละอย่างเนี่ยนะโอ้มันมีอุปสรรคเยอะแยะไปหมดเลยถ้าไม่มีศรัทธาคงทําไม่ได้เหมือนกันนะก็ดูว่าความคิดที่เป็นศรัทธาที่จะทําบุญนะยังเป็นปัจจัยแห่งทุกข์ทุกข์จนได้ทุกข์ทุกข์นะเพราะว่าเราเวลาไปทําบุญเนี่ยมันโสภาสถาพรง่ายไปหมดเลยมั้ยง่ายมั้ยโยมอ้วนเมื่อวานสะดวกราบรื่นไปหมดเลยไปไหว้พระมันตั้ง10วัดโหใครเล่าจะรับบุญผู้ที่บูชาบุคคลที่ควรบูชาได้นั่นนะมันก็ได้ทำเหตุไว้เยอะนะแต่ให้รู้เธอว่าไม่มีอะไรง่ายอย่างที่แต่ทีนี้เนื่องจากวัตตะของเราเนี่ยเป็นคนอดทนมากเลยนะที่จะเฝ้าวัตตะเนี่ยทำไมทนขนาดนี้ก็ไม่ทราบทำไมจึงทนกันจริงๆเลยนะมันจะมีอะไรบ้างมันจะมีปัญหาฝนจะตกแดดจะออกมันจะมีภาระมันจะบินมันจะแหว่งมันจะยังไงอยู่ได้หมดเลยอดทนจริงๆจำทนมั่งอดทนมั่งสู้ทนมั่งแล้วก็หวังว่าจะได้ทนอย่างนี้อีกนานๆด้วยซึ่งหมู่สัตว์ทั้งหลายเขามีอัธยาศัยยินดีอย่างยิ่งอย่างนักในสักกายะทั้งหลายคือทุกขสัตว์เนี่ยคือสักกายะเป็นที่ตั้งแห่งความสำคัญเป็นที่ตั้งแห่งความหวังเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินเขาเคยกระยิมบ้างไหมเนาะว่าถ้าดับสิ่งเหล่านี้ได้จริงเนี่ยสุขอย่างยิ่งคือเขารู้สึกว่าสุขเหลือเกินที่ได้ถ้าดับเหล่านี้ได้เป็นสุขอย่างยิ่งพี่อิทนี่เคยสุขมั้งเราดีใจเหลือเกินถ้าดับเหล่านี้ได้เป็นสุขอย่างยิ่งเบื่อวัฏฏะจริงๆเนี่ยนะถ้าเบื่อจริงก็ต้องบอกถ้าดับสิ่งเหล่านี้ได้เป็นสุขอย่างยิ่งให้เราลองแยกสองส่วนนี้ออกส่วนที่เรียกว่าทุกข์แห่งสังขารธรรมที่เป็นสังคตธรรมกับอสังคตธรรมก็ลองนึกดูถ้าสังคตธรรมเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นวัตถุแห่งความเพลิดเพลินมีทุกไหนตัวทุกตัวไหนมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาลองหาดูเถอะในโลกนี้นะที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาโดยที่สุดแม้แต่สัตว์นรกยังเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาใครเถียงมั่งสัตว์นรกนั้นเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาของสัตว์นรกไม่ใช่ว่ามนุษย์ไปชอบสัตว์นรกนะไม่ใช่หมายคือว่าตัวสัตว์นรกก็เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาของสัตว์นรกก็เคยเรียกว่าสัตว์นรกกลัวตายไหมล่ะสมมติว่าคนเกือบตายเนี่ยนะร่างกายเนี่ยกระพร่องกระแพร่งคนถูกฆ่าใช่ไหมร่างกายก็กระวิดกระวิ่นขาดไปตั้งไม่รู้กี่ส่วนต่อกี่ส่วนขนาดนั้นก็ยังไม่อยากตายแสดงว่ามันเป็นที่รักขนาดนั้นน่ะอย่างคนไข้ที่เรียกว่าพิการมาสำนวนว่าโอ้โหปางตายมาเลยเนี่ยถามว่าเขาอยากตายไหมถ้าเขาอยากตายเขาไม่ไปหาหมอหรอกเชื่อเพราะนั่นยังเป็นวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความรักของตัวเขาอะนะอย่างลึกซึ้งของเขาเลยแหละเพราะฉะนั้นทุกประเภทในโลกเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาหมดเลยมันจะทุกชนิดเจ็บปวดขนาดไหนนะก็ยังเป็นวัตถุแห่งตัณหาเป็นทวารแห่งตัณหาเป็นอุปนิสัยแก่ตัณหาอยู่ดีเพราะฉะนั้นไอ้ตัวความทุกข์เหล่านี้เนี่ยนะที่เรียกว่าต้องตั้งอัธยาศัยเพื่อออกไว้ให้แรงกล้าว่าความดับทุกข์เหล่านี้ได้เป็นความดีสงบทุกข์เหล่านี้ได้เป็นดีเพราะตัวทุกข์ตัวนี้นำมาซึ่งตัณหาอีกจนได้ถ้าพิจารณาโดยรอบแล้วจะรู้ว่าวัตถุตัวนั้นเป็นที่ตั้งแห่งกามตัณหาบ้างเป็นวัตถุแห่งภวตัณหาบ้างเป็นวัตถุแห่งวิภวตัณหาบ้างอย่างเช่นจักขุของเราเนี่ยเป็นวัตถุแห่งกามตัณหาเป็นยังไงก็เราได้มีตาจะได้ชื่นชมในความงดงามของโลกที่เขาโฆษณากันโอ้โหความงดงามความอลังการเนี่ยนะที่เขาดูภาพดูอะไรทั้งหลายแหละบางคนเนี่ยกูดูไม่รู้จักเบื่อจริงๆเขามีความสุขในการดูแม้กระทั่งใบไม้เขาก็มีความสุขนะบางคนเนี่ยดูใบไม้ก็มีความสุขดูหญ้าก็มีความสุขดูอะไรเขามีความสุขไปหมดเลยยิ้มดูอยู่นั่นแหละนั่นเป็นลักษณะของกามตัณหาเขาก็ยังหวังต่อไปว่าตาของเขาคงจะดีตลอดไปยาวตลอดไปมั่นคงตลอดไปอันนั้นเป็นภาวะตัณหาแต่เขาบอกว่าโอ้โหนี่ถ้าเราตายไปนะเราคงอดดูเลยหมดเลยเราเลิกได้ดูเลยคันนี้จบเลยเสียดายจังอันนี้เป็นตัณหาประเภทไหนวิภาวะตัณหาเพราะตาที่เราลืมดูนะเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาสามหมดเลยเนี่ยทุกครั้งที่ลืมตาเนี่ยนะแต่ว่าตัณหาตัวไหนจะเป็นตัวไหนแค่นั้นแหละไม่กามตัณหาก็ภวตัณหาไม่ภวตัณหาก็วิภวตัณหามันตัวตาเนี่ยเป็นตัวทุกข์ล่ะทุกขทุกข์วิปริณามทุกข์สังขารทุกข์ แล้วเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาอันนั้นเราต้องมาน้อมนึกว่าถ้าดับตาได้คงเป็นสุขบางคนเนี่ยนะรักตาจนขนาดว่าถ้าดับมันไม่คิดแม้กระทั่งว่าดับด้วยบางคนไม่เคยคิดว่าฉันจะต้องตาบอดอะไรในบรรดาคนที่มีตาตลอดกาลเนี่ยฉันก็คนหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็นึกว่าตาของเรานี่มันยืนยาวจักขุไม่เที่ยงก็ว่าแต่โดยโวหารโดยศัพท์แต่ไม่ได้แน่ใจนักว่ามันไม่เที่ยงจริงๆเนี่ยนะที่จะยอมรับโดยสภาพความเป็นจริงเนี่ยน้อยนักนั้นท่านจึงสอนให้เจริญอะไรอาทีนวสัญญาจักขุโรโคนะก็จักขุโรโคเราก็ไม่ต้องไปวิจัยลึกซึ้งเท่าหมอหรอกเนี่ยเห็นเขาตาเอียงตาเขตาเลตะตาอะไรทั้งหลายที่มันมีปัญหาเนี่ยนะนั้นตาไหลพรากเราก็รู้ได้เราก็ดูได้โอ้โหตัวตาเนี่ยมันเป็นวัตถุแห่งทุกข์จริงๆเนี่ยนะโรคตาทั้งหลายนะเช่นเกี่ยวกับโรคตาสารพัดโรคเนี่ยนะกลุ่มต้อนี่ก็มีหลายประเภทเรียกว่าโรคตานี่แสดงว่าไม่ได้เล็กน้อยเลยจนมีแพทย์ประจำโรคชนิดนี้เลยใช่คุณหมอนะมีแพทย์ประจำโรคตาเลยนะแสดงว่าแล้วก็มีร้านแว่นเพื่อประกอบสายตาเนี่ยแสดงว่าเกี่ยวกับเรื่องตานี่ปัญหายิ่งใหญ่นักถามว่าถ้าไม่มีตาได้เนี่ยเป็นความสุขแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยใน24ชั่วโมงเราอาจจะคิดแค่ว่าถ้าไม่มีตาได้นี่เป็นสุขครั้งเดียวถามว่าที่เหลือล่ะไอ้ครั้งเดียวเนี่ยภายในปริมาณตัวความคิดเท่านั้นกี่วินาทีอ่ะถ้าดับตาได้เป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยนะเราคิดอยู่กี่นาทีอาจจะสมมติว่า1นาทีนะโหเก่งมากคิดตั้ง1นาทีว่าถ้าดับตาได้เป็นสุขถามเวลาที่เหลือ23กว่าชั่วโมงเนี่ยนะ23ชั่วโมง59นาทีเนี่ยสร้างตาตลอดเลยตั้งเพื่อให้มีตาอยู่ตลอดแล้วคิดดับอยู่1นาทีเนี่ยนะถามว่ามันสมควรไหมที่จะดับได้คืออัธยาศัยเราน้อมไปเพื่อจะดับอยู่แค่นาทีเดียวอัธยาศัยเพื่อสร้างเนี่ย23ชั่วโมงอีก59นาทีแล้วถามว่าข้อปฏิบัติเพื่อดับจะหวังอะไรนักหนาว่าจักปฏิบัติเพื่อดับจริงเพราะเราใจลึกๆจริงๆเราก็ยังไม่ได้ถือว่าการดับตาเป็นสุขอย่างแท้จริงอะไรอย่างที่ผู้การเคยถามว่าดับได้จริงๆเนี่ยสุขแน่นะเนี่ยมั่นใจแน่นะถ้าว่าดับจริงเลยเนี่ยนะดับตาได้ทิ้งจักขุอันนี้แล้วไม่ถือเอาจักขุอันใหม่เนี่ยนะดีจริงแน่นะถ้าดีจริงจริงๆเนี่ยนะจะต้องตื่นภัยในเรื่องการพิจารณาจักขุเช่นอ่ะเนี่ยสายตาแต่ละคู่นะพี่ตู่ไปดูอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ร้องไห้แหละเพราะมีตาคู่นี้อย่าไปคิดว่าจะได้ดีใจอะไรนักหนาหรอกเดี๋ยวคุณชินเนี่ยเดี๋ยวมีตาคู่หนึ่งเนี่ยไปดูไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวก็เสียใจมาจนได้เพราะเสียว่าสอดสายตาหาทุกข์มาจนเจอแบบนั้นน่ะแต่ละคนเนี่ยมีตาแต่ละคู่เพื่อไปสร้างทุกข์ให้กับตัวเองขึ้นมาไม่ได้นะบางทีถ้ามันไม่ทุกข์ไม่ได้ต้องไปดูให้มันเดือดร้อนซะหน่อยแล้วจึงจะดีก็สร้างทุกข์คือจนกว่าจะมองว่าไอ้สายตาแต่ละคู่แต่ละคู่เนี่ยเป็นวัตถุที่เป็นทุกข์กับทุกข์แล้วตัวตาเนี่ยนะมันเกี่ยวกับเรื่องตานะต้องอาศัยอะไรอาหาร4กับพลิงกระอาหารนั่นมีตาเพื่อให้ได้ผัสสะอาหารแล้วแสวงหาสีสิเพื่อให้มีผัสสะอาหารใช่มั้ยแล้วก็ไอ้มโนสัญเจตนาหารคือการสร้างตาวิญญาณอาหารก็เป็นไปอย่างเงี้ยทีนี้ถ้ามองเห็นตาเนี่ยโดยอาหาร4ก็จะรู้ว่าพวกนั้นเนี่ยคือวัตถุแห่งตัณหาเมื่อเป็นวัตถุแห่งตัณหาเนี่ยถ้าเราพลิกในตรงกันข้ามถ้าเราประสงค์จะดับตาจริงตาคือเป็นรูปกายใช่ไหมแล้วเรารู้เหตุเกิดของตามาเป็นอย่างดีเนี่ยนะก็มุ่งปฏิบัติเพื่อดับตาทำยังไงอ่ะที่เป็นการข้อปฏิบัติเพื่อดับตาก็คือตามเห็นตาโดยความเป็นอย่างถ้าทิฏฐปริยสูตรก็เห็นเป็นของร้อนอ่ะทำไมมันจึงร้อนก็คิดดูนะตาแต่ละคู่สอดสายเพื่อให้โกรธอย่างเงี้ยถามว่ามันร้อนแค่ไหนไปดูเพื่อจะได้เดือดร้อนเนี่ยนะไอ้ต้องดีๆไม่ดูอ่ะไปดูจนมีปัญหาจนได้เอาไหมคุณนุชดูจนมานั่งเดือดร้อนไอ้เหมือนกับว่าไอ้การดูได้เห็นสิ่งที่ตัวเองลำบากใจแล้วมันเป็นความสำเร็จชนิดหนึ่งเหมือนกันนะไอ้ความวิปลาสของคนเนี่ยถ้าได้เห็นสิ่งที่มันเลวร้ายสักอย่างนึงแหมเจ๋งมากเลยนะโอ้โหได้ดูสิ่งนั้นมาแล้วก็มานั่งเสียใจอยู่ครึ่งวันอย่างเงี้ยดีไม่ดีเสียใจอยู่3ปีไม่เลิกก็มีแล้วก็สายตาพวกนี้มันสอดสายเพื่อสร้างทุกข์ให้กับตัวเองตลอดเวลาแล้วหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยไปอย่างนั้นจริงๆทุกคนนะไปดู ถามว่าเขารีบไปไหนกันบอกจะไปดูตามไปดูแต่ทุกครั้งเนี่ยเขาไปสร้างทุกข์ให้กับตัวเองอ่ะนะทีนี้ตาตัวนี้เนี่ยถ้าวิเคราะห์ทั้งโดยอาหาร4ว่าต้องอาศัยกัปปลิงกะระหานมีตาเพื่อให้ได้รับกระทบผัสสะอาหารจะได้เสวยเวทนาแล้วจักขุวิญญาณก็จะได้เป็นไปรับรู้อ่ะทุกครั้งที่คุณลืมตาดูคือการสร้างตาเนี่ยนะเรียกว่าอะไรนะธรรมสัญญาตัวนี้แม่นยำแค่ไหนทุกครั้งที่ทุกคนดูหรือเราดูใครดูก็ตามคือการสร้างตาสามัญญสำนึกถ้าเราส่วนนี้นะไม่ดีเพียงพอเนี่ยขอมาว่าถ้าในแง่ธรรมะเพื่อเอาไปใช้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะสติสัมปชัญญะในส่วนเหล่านี้ไม่แม่นยำเพียงพอเนี่ยอนุปัสสนา7หรือตีรณปริญญามันเกิดไม่ได้ไม่ใช่วิสัยไม่ใช่วิสัยที่จะเกิดได้เพราะเป็นคนชื่นชมโลกอยู่ตลอดเวลาชื่นชมวัตตะอยู่ตลอดเวลาที่จะคิดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามไม่ได้อย่างสมมุติคนทั้งหลายเนี่ยไปติดข้องในสิ่งที่ตัวเองหวังมากนะแม้แต่คิดว่าเขาตายเป็นยังไม่กล้าคิดเลยคนที่เราชอบคนที่เราพอใจเนี่ยนะแม้แต่น้อมไปคิดว่าเขาคือวัตถุที่มีความตายเป็นธรรมดายังไม่กล้าจะน้อมมาคิดเลยคิดจริงๆเขาคือสิ่งที่ตายเป็นเลยนะเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านก็แต่งงานท่านแต่งงานก็อยู่กับภริยาเนี่ยนะอยู่ไปวันหนึ่งท่านมาคิดดูโอ้โหวัตถุนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความตายนะท่านมานึกถึงภริยาท่านว่าเออเนี่ยภริยาท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่ตายเป็นนะไม่นานกว่านั้นสักหน่อยหนึ่งงูก็กัดภริยาท่านตายจริงบางคนเนี่ยบอกแหมพอเราคิดแช่งเลยเธอจึงตายอย่างนี้หรือเปล่าเสียใจใหญ่เลยนะแต่จริงๆไม่แช่งก็ตายแล้วรู้ก็ตายไม่รู้ก็ตายนะเพราะว่าถ้าหากว่าคิดว่าเป็นแล้วเขาจะเป็นตลอดไปนะจะไม่มีคนตายเป็นแน่แต่ถ้าตายเพราะคนอื่นเขาคิดว่าตายสัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีใครเป็นแน่เพราะแต่ละคนเนี่ยนะได้รับคำแช่งให้ตายก็มีใช่ไหมได้รับคำชมให้มีอายุยืนก็มีตกลงเอาไงแน่แสดงว่าความเป็นความตายไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเข้าไปมีความคิดอะไรมันแม้กระทั่งจักขุของเราตาเราเนี่ยบอดนะเป็นไปได้เหตุปัจจัยที่จะทำให้บอดเนี่ยมีเยอะมากเราดูสังเกตดูกระจกรถเคยใครขับรถกระจกแตกนี่เคยสังเกตไหมก็กระจกตานะไอ้กระจกรถเนี่ยนะหนาขนาดนั้นมันยังร้าวยังบิ่นยังแตกเลยและไอ้กระจกตาตัวเนี้ยบอบบางขนาดนี้จักเหลือหรือเนี่ยนะมันก็ต้องมีความแตกเป็นธรรมดานี่เมื่อเราวิเคราะห์ทั้งสองส่วนว่าทั้งฝ่ายมีตาเนี่ยถ้ามีตาเนี่ยมันดียังไงเนี่ยนะถ้าดับตาได้นี่มันดียังไงก็ต้องมาคิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราเที่ยวตามแสวงหาอัสสาทะแห่งจักขุอยู่เราก็ได้พบอัสสาทะแห่งจักขุเราได้เที่ยวค้นหาพิจารณาค้นคว้าโทษของจักขุเราก็ได้เห็นโทษแห่งจักขุเราเที่ยวพิจารณาค้นคว้าหานิสสรณะแห่งจักสุเราก็ได้พบใช่ไหมเพราะท่านมีอัธยาศัยว่าจะต้องค้นหาอัสสาทะอาทีนวะนิสสรณะแห่งจักขุนะโสตคานะชิวหากายะมโนก็เหมือนกันนะอันนี้เรายกตัวอย่างจักขุนะถ้าพูดตาแล้วที่เหลือก็เท่ากับพูดแล้วใช่ไหมอันนี้หาระอะไรอะไรนะลักษณะหาระนะมันก็ไม่ต้องพูดหกเลยนะเอาแต่อันหนึ่งก็พอถ้าเข้าใจอันหนึ่งแล้วอันอื่นไม่ยากนะถ้าเข้าใจตาสักอย่างเนี่ยหูจมูกลิ้นกายก็ใจก็ไม่สู้ยากนะให้เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับตาเพราะเราทุกคนเนี่ยใช้ตาอยู่แล้วเนี่ยนะเมื่อไรที่ลืมตาวัตถุนี้จะไม่เป็นวัตถุแห่งตัณหาจะไม่เป็นวัตถุแห่งอวิชชาต่อไปเนี่ยนะก็ต้องฝึกเอามาใช้ในส่วนเหล่านี้ให้ได้จริงๆแล้วที่เราเหมือนเรียนเยอะฟังมากจริงๆนะวัตถุประสงค์ทุกวิชาที่โดยเฉพาะที่มาบรรยายเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยต้องการให้คุณมาวิจัยเป็นเนี่ยนะถ้าจับหลักการตรงนี้ไม่ได้มันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วถึงรีบก็ทำไม่ได้เพราะปัญหามันเหมือนอยู่บนท้องถนนเมื่อกี้เนี่ยนะถึงรีบจะมาให้มันถึงที่นี่ไวภาษาเหนือเขาใช้คำว่าไวเนี่ยแปลว่าเร็วเขาบอกปรารถนาจะเร็วแค่ไหนมันก็ไม่ได้เพราะรถมันติดอะลองเหยียบดูสิเร่งเนี่ยโหมันพุ่งอะนะชนข้างหน้าต่อกันไม่ต้องมาแล้วไปโรงพักแทนที่จะเร็วขึ้นกลับช้าลงนะเพราะบางเรื่องมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นทำความเข้าใจให้เพียงพอว่าอะไรเป็นอะไรเพราะคนที่ไม่เข้าใจปฏิบัติไม่ได้หรอก สมมติถ้าเรามองว่าเอาเกี่ยวกับเรื่องจักขุมาตั้งนะลองเจริญอินทรีย์5ดูเจริญอินทรีย์5อินทรีย์5เนี่ยนะคืออะไรบ้าง1ศรัทธาสัทธินทรีย์นะ2วิริยินทรีย์3สตินทรีย์4สมาธินทรีย์5ปัญญินทรีย์เอาอินทรีย์5มาเจริญที่ทวารตาดูลองมาสนทนากันดูนะเอาจักขุขึ้นมาตาขึ้นมาเนี่ยวิเคราะห์โดยทุกขสัจก่อนนะทุกข์คืออะไรทุกขทุกข์2วิปริณามทุกข์แล้วก็สังขารทุกข์ทุกชนิดเป็นอาหารอย่างดีของอะไรอาหารอย่างดีของตัณหาถ้าตัณหาสรุปว่าต้องตามด้วยอะไรกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกรรมอุปาทานกับตัณหาคือสิ่งเดียวกันทีนี้ถามว่ากรรมเพื่ออะไรอีกเพื่อจักษุทำกรรมเพื่อให้มีจักษุอีกต่อไปอันนี้เรียกว่ามองแบบวัตตานะเราจะไม่มองแบบหลักวิชาการอื่นในโลกแต่วิชาแบบมองแบบทุกขสัจกับสมุทัยสัจเป็นไปเนี่ยเมื่อมีตาเป็นปัจจัยแห่งทุกขทุกข์เป็นปัจจัยแห่งวิปริณามทุกข์ตัวตาเองก็เป็นชนิดสังขารทุกข์เสร็จแล้วพอมีทุกข์ขึ้นเช่นเห็นภาพที่เลวร้ายมากเลยนะหรือตามันเสียหายถามว่าตัณหาไหมก็ตามด้วยความต้องการอีกหรือเห็นแล้วก็ดีใจเป็นต้นเนี่ยก็ตามด้วยตัณหาอีกความไม่เที่ยงของตาก็ตามด้วยตัณหาอีกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นไปไหมมันทุกครั้งที่เราเห็นเนี่ยนะเก็บมาคิดไหมเราเก็บมาคิดไหมที่เราไปเห็นมาเนี่ยนะโดยเรื่องไม่เป็นเรื่องยังเก็บมาคิดเลยของมาสังเกตเอ๊ะทำไมเราเอามาคิดทำอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไอ้คิดตัวนั้นเป็นอะไรกรรมมโนกรรมขณะเห็นจริงๆนะขณะเห็นเนี่ยจักขุทวารวิถีเนี่ยชวนะจักขุทวารวิถีเป็นมโนกรรมถ้าคิดต่อไปอีกก็เป็นมโนกรรมถ้าพูดถึงเมื่อไหร่พูดถึงวัตถุที่เห็นนั้นก็เป็นวจีกรรมแล้วตัวขณะอะไรนะเมื่อมีเช่นจะต้องเดินไปดูใกล้ๆหน่อยกลิ้งตานะเกลือกตากลิ้งตาเกลือกตาเหลตาเอียงตาอะไรพวกนี้เป็นกายกรรมหมดเชื่อไว้กรรมเหล่านั้นเนี่ยคือการสร้างจักขุแล้วก็ทุกคนนะของมาสังเกตดูนะเขาอย่างอื่นเขานิ่งหมดเลยเว้นแต่ตากลิ้งไปกลิ้งมากรอกไปกรอกมากลิ้งไปกลิ้งมากรอกแสดงว่าไม่ว่างเว้นจากทำกายกรรมทีนี้ตัวจักขุพวกเนี้ยวัตตะมันก็เป็นไปอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อวัตตะเป็นไปอย่างนี้ทุกข์กับสมุทัยเป็นไปอย่างนี้ผู้ที่มีปัญญาจริงเนี่ยนะเขาเห็นจักสุปั๊บเขาเห็นกรรมเลยถ้าเห็นกรรมปั๊บเห็นเหตุคือการสร้างจักขุเลยทั้งที่มาของจักขุก็แนวเดียวกันแนวเดียวกัน